ta zonza mana kendo kwa kwata kwa kunsaka nini mune paka tokwa njwa bo even vele kritia Bonzenga, ngai pe bonzenga.